Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Ponad 90 wniosków do sądu o kary za blokowanie krakowskiego przedmieścia podczas miesięcznicy smoleńskiej. Pierwsze niejawne posiedzenie w pełnym składzie. Pracę rozpoczyna komisja do spraw dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Po raz ósmy docenimy młodych, zdolnych artystów. Przyznamy talenty trójki. Na początek serwisu jednak pilna informacja. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Halina Szymańska, dotychczasowa wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będzie nową szefową Kancelarii Prezydenta. Więcej powiemy w kolejnych serwisach. 91 wniosków o ukaranie za blokowanie legalnego marszu skieruje do sądu stołeczna policja. Chodzi o sobotnie wydarzenia na krakowskim przedmieściu, kiedy ruch Obywatele RP, kładąc się w poprzech drogi, chciał zablokować miesięcznicę smoleńską. Policja musiała wynosić blokujących, w tym Władysława Fraseniuka. Pan Władysław Fraseniuk odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta, a 7 innych osób za złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktu religijnego podczas miesięcznicy. O czym informowała Ewa Szymańska-Sitkiewicz z Komendy Stołecznej. Sam Fraseniuk mówił później dziennikarzom, kierując słowa do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że tu cytat: szczujesz ludzi na ludzi, nie darujemy ci tego. Później wsparcie dostał m.in. z Dolnośląskiego KOD-u, który protestował po tych wydarzeniach. Szef MON-u Antoni Macierewicz mówił w TVP Info, że próba uniemożliwienia marszu w miesięcznicę smoleńską jest barbarzyństwem. Coś, o co państwo polskie powinno zadbać 7 lat temu, było przez lata wyśmiewane, negowane i atakowane. Dzisiaj oni muszą raz jeszcze wracać do tych dramatycznych wspomnień, a pan Fraseniuk i jego koledzy jeszcze do tego ich atakują. Do wydarzeń przed Pałacem Prezydenckim odniósł się też prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zarzucił Obywatelom RP, że chcą powrotu do czasów PRL-u, chcą Polski, której katolicy, czyli większość, nie będą mieli praw. Mówił też o barbarzyństwie Rosjan, nawiązując do ostatnich doniesień na temat tego, że w trumnach ofiar katastrofy smoleńskiej były szczątki innych osób. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej prywatyzacji zbiera się na pierwszym posiedzeniu w pełnym składzie. Komisja przyjmie harmonogram prac, na niejawnym posiedzeniu ustali, kogo w sprawie nieprawidłowości przy zwrotach stołecznych nieruchomości i działek wezwie w pierwszej kolejności. Komisja będzie miała dwa główne narzędzia, mówi jej rzecznik Oliwier Kubicki. Pierwsza z nich to zwrot takiej nieruchomości, a jeżeli te nieruchomości zostały już zbyt, komisja będzie mogła uczynić zadość sprawiedliwości, nakładając konieczność wypłaty odszkodowania od takiej osoby, która w niezasadny sposób wzbogaciła się, odzyskując jakąś nieruchomość. Powołanie komisji to pokłosie afery reprywatyzacyjnej w stolicy. Media nagłośniły m.in. sprawę działki pod dawnym adresem Chmielna 70, która położona jest przy Pałacu Kultury i Nauki, a której wartość szacuje się na 160 milionów złotych. Marsze dla życia i rodziny przeszły ulicami kilkudziesięciu polskich miast. W Warszawie zbierano pieniądze dla podopiecznych domu samotnej matki w Chyliczkach. Jedna z sióstr, którego prowadzą, dziękowała za datki. Przez około 25 lat udało się pomóc 1000 osobom, tak pół na pół, 500 kobiet, 500 dzieci. Dziękujemy za każde wsparcie, które będzie pomagało nam prowadzić dom. Idący w marszu w Olsztynie podkreślali, jak ważne są dla nich wartości rodzinne. To, że jestem mamą, to moja kariera. Wiele w życiu może mi nie wyjść, ale mam nadzieję, że inwestycja w dzieci naprawdę się opłaci. Mamy dzieci, dlatego tu jesteśmy, żeby pokazywać, że warto jest dawać życie. Marsze dla życia i rodziny odbyły się także m.in. w Bydgoszczy, Ełku, Rzeszowie, Poznaniu i w Katowicach. Po raz ósmy przyznamy dziś talenty trójki. Na nagrody mogą liczyć młodzi, obiecujący twórcy. Kto w tym roku zostanie wyróżniony, dowiedzą się państwo po 19:00 podczas gali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A w konkursie organizowanym przez program Trzeci startują studenci i absolwenci uczelni artystycznych. Talent trójki to osoba, która nie ukończyła 30 lat, utalentowana Barbara Marcinik, ale musi mieć to coś, co trójkę odróżnia od innych nagradzających. Ten pazur, tę aurę, którą dostrzegamy i która, jak okazuje się później, nie znika. To też jest trochę o tym, żeby otworzyć się na świat sztuki, sztuki współczesnej i ludzi, którzy mają bardzo dużo do powiedzenia w tym temacie. Agnieszka Obszańska. Ale do powiedzenia też o życiu i o tym, co jest bardzo blisko nas niejednokrotnie, właśnie poprzez język sztuki. Mówiąc o kategorii film, mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że... Ryszard Jaźwiński. Ta kategoria chyba przynosi szczęście naszym laureatom, bo mamy wspaniałych laureatów przez już tych kilka lat. Właściwie talenty trójki zapoczątkowały serię nagród dla nich, a my mieliśmy to szczęście, że zauważyliśmy ich stosunkowo wcześnie, kiedy jeszcze nie byli tak znani. Wręczymy też nagrodę specjalną Diament Trójki dla uznanego twórcy wyjątkowej, niekwestionowanej osobowości artystycznej. Odbierze ją w tym roku rzeźbiarz Mirosław Bałka. Podczas gali wystąpi grupa Kamp. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Dopiął swego. Rafa Nadal w znakomitym stylu po raz 10 w karierze wygrał Roland Garros. W finale, tak jak w poprzednich meczach, nie dał żadnych szans rywalowi. Tym razem padło na Stana Wawrinkę. Hiszpan odprawił go 6-2, 6-3 i 6-1. W całym French Open nie stracił nawet seta i cieszy się z 15 zwycięstwa w wielkim szlemie. Lepszy od niego jest tylko Roger Federer. Nadal wyprzedził natomiast w wielkoszlemowej klasyfikacji Pita Samprasa. W turnieju tenisistek spora niespodzianka. Całą imprezę wygrała 20-letnia Jelena Ostapienko. W finale w trzech setach pokonała Simone Halep i to nie tylko pierwsza wygrana Łotyszki w wielkim szlemie, ale i generalnie w jakimkolwiek turnieju WTA. Co w innym sporcie z siatką pośrodku boiska? Nasi siatkarze z kolejnej wyprawy na Ligę Światową wracają na minusie. Przegrali w Warnie z gospodarzami Bułgarami, potem z Brazylijczykami, by na koniec 3-1 ograć Kanadyjczyków prowadzonych przez Stefana Antigę. Teraz wróćmy na chwilę do sobotniego meczu naszych piłkarzy. Łatwo 3-1 po hat-tryku Roberta Lewandowskiego pokonali słabych Rumunów i awans na Mistrzostwa Świata mają prawie w kieszeni. A 2 z 3 goli kapitan naszej kadry strzelił na PG narodowym po rzutach karnych. Wiadomo, że przy rzutach karnych te nerwy są zawsze, to nie ma co ukrywać i to trochę jak loteria jest. Wiadomo, że ważne jest to, żeby być pewnym tego, co robić i pozostać w skupieniu, no bo jednak zawodnik jest zmęczony, oddycha ciężko, a ma tak naprawdę parę sekund na to, żeby w pełni się skoncentrować, więc to tak łatwo też nie jest z tymi karnymi, bo tu trzeba dać siebie wszystko i spokój przede wszystkim zachować. Tyle skoncentrowany Robert Lewandowski, a we wczorajszych ciekawszych meczach w kwalifikacjach do Mundialu w Rosji Islandia pokonała 1-0 Chorwację, Serbia zremisowała z Walią 1-1, Hiszpania 2-1 wygrała na wyjeździe z Macedonią, a Włochy u siebie 5-0 z Liechtensteinem. Teraz koszykówka i radość zawodników i kibiców z Telmetu Zielona Góra. Po czwartej wygranej z polskim Cukrem Toruń świętują trzeci tytuł mistrzowski z rzędu. W Formule 1 w Grand Prix Kanady bez kierowców Ferrari na podium, za to 2 pierwsze miejsca dla ekipy Mercedesa. Wygrał Lewis Hamilton przed Valtterim Bottasem. Trzeci był Daniel Ricciardo z Red Bulla. Dopiero 4. lider klasyfikacji generalnej Sebastian Vettel z rzeczonego Mercedesa. W żużlowej PG Ekstralidze GKM Grudziądz przegrał z Falubazem Zielona Góra. Stal Gorzów wysoko wygrała z Toruniem. Sparta Wrocław też wyraźnie poradziła sobie z Unią Leszno, zaś Rof Rybnik nieznacznie pokonał Włókniarza Częstochowa, a hokeiści Pittsburgh Penguins obronili mistrzostwo ligi NHL. Tej nocy pokonali Nashville Predators 2-0 i wygrali całą serię 4-2. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać, lokalnie możliwe także burze i to z gradem, bez opadów i burz tylko na południowym wschodzie. Wiatr zachodni, południowo-zachodni, umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 65, a w rejonach burz do 80 km na godzinę, ciśnienie waha się. Temperatura od 19 stopni w Koszalinie, 21 w Szczecinie i Trójmieście, 23 w Toruniu, Bydgoszczy i Białymstoku, 25 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, do 27 stopni w Katowicach, w Krakowie i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No jak tam twoja cena? No dobra, no bardzo dobra. Lubię takie małe, mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. 49 cali LG Smart TV Fifi za 1999. Smartfon Kiano 5 cali Dual SIM za 299. Pralka Bosch, duży elektroniczny wyświetlacz, klasa A+++ za 1099 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą. Jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, a przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go Tobie. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed siódmą mówiliśmy o takich specjalnych szkoleniach dla nowych pracowników, ale także dla tych, którzy już są pracownikami VR, czyli w takich tych wirtualnych okularach. Takie szkolenia już się odbywają i pani Magda napisała, żadna technologia VR użyta na przykład na lekcji przyrody nie zastąpi normalnego spaceru, gdzie jest świeże powietrze i wysiłek fizyczny. 71335 SMS-owo. A poza tym oczywiście ranek @polskieradio.pl, no i telefonicznie 22 i 7 trójek. Jeśli chodzi o literki i naszą zabawę w słówko, zapraszamy na słówko, słówko.polskieradio.pl, to literki na dziś eł, a, o, o, d, y i z. No i gdybyśmy na przykład ułożyli słowo dowozi, to z jest wtedy na potrójnej literowej i wychodzi nam 44. Plan the great escape, keep the wolves away. Together we can hide like runaways. We can find a way, see the sun again. You and I are meant for better days. We're not the enemy. I'm tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Leave the broken dream, find the missing key. Nobody told us how hard this would be. Keep the memories, only what we need, till we find something that we can be. Not the enemy, tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Promises fade, but I promise that ours will be made. Don't be afraid to walk down this path that we've made. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. Just a game of truth. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. The great escape, keep the wolves away. You and I are meant for better days. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mamy poniedziałek znowu. Wspaniale. Pamięta tak pan? Tak jak tydzień temu. Dokładnie. Jedna siódma pana życia. Mojego zresztą też. Ale i kolejne pytanie. Ale poniedziałki też są sympatyczne. Bardzo. Tak. Bardzo. Pozwalają docenić weekend. Dobrze. Nie wie pan, ja mam takie wrażenie, że poniedziałki trochę psują weekend. Nie, gdyby po weekendzie nie było poniedziałku, byłoby dużo lepiej. No ale to nie byłoby tak, że wtorek byłby takim dniem straconym? Wtedy wtorek byłby takim. Jakoś i tak mam, w kółko, wie pan. I tak w kółko, ale jakoś powiem panu, że nie mam z tym problemu. Weekendy też czasami bywają jak z horrorów i wtedy poniedziałek jest wybawieniem. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. No to przejdźmy do pytania. Dobrze, to przechodzimy do pytania. A pytanie dziś do pana, drogi panie doktorze, doktor Tomasz Rożek, dzień jest dobry. Bardzo życiowe. Takie powiedziałbym wiosenno-letnie, ponieważ chodzi o muchy. Muchy to poważna sprawa. Zauważył pan, że co jakiś czas muchy wracają? To są fascynujące zwierzęta. Nie co jakiś czas, one non-stop wracają. Ale pytanie od pana Jakuba jest bardzo proste. I pan Jakub zaobserwował, ale nie tylko on, że muchy upodobały sobie latanie pod żyrandolem. Dlaczego tak się dzieje, że one rzeczywiście krążą pod żyrandolem? Jak głupie jakieś, nie? W rzeczywistości one nie krążą tak do końca. Był taki naukowiec, który to badał, bo rzeczywiście go to też zafrasowało, zafascynowało. Zainstalował w pokoju, chyba nawet swoim w domu, kilka kamer i przez 2 czy 3 tygodnie obserwował lot tych much i one tylko z pozoru krążą. W rzeczywistości one wykonują dosyć skomplikowane manewry, ale o tych manewrach za chwilę. Sprawa nie jest tak do końca oczywista, dlatego że mimo szczerych chęci nie udało nam się z muchą żadną jeszcze jakby wymienić informacjami. Podejrzewamy, dlaczego tak jest i o tym za chwilkę, tylko może, żeby od razu nie wrzucać wszystkiego na jeden gatunek muchy. To nie taka mucha domowa lata w ten sposób. One tak nie robią. Te, które latają pod żyrandolem, nazywają się zgniłówki pokojowe. Natomiast powiem panu szczerze, że jak się zaczyna szukać o muchach informacji... Zburzył mi pan świat w tej chwili. Jak zaczyna się szukać informacji o muchach, to człowiek dochodzi do wniosku, że ktoś, kto wymyślał polskie nazwy much, miał albo... Powiem tak, dla mnie niezrozumiałe poczucie humoru. Ja wypisałem kilka nazw i niech pan sobie wyobrazi, że w Polsce żyją tak. No oprócz tej zgniłówki pokojowej. Plujki burczało. Bzyk, brzęk, cierwica, mięsówka, gnojka wytrwała. Jest też pobzyga, cebularz i leń ogrodowy. O! Od razu mówię, że to nie chodzi o... To mój ulubiony. O mnie w czasie wakacji, ale rzeczywiście takie są. Więc pod żyrandolami w domu, szanowni państwo, drogi redaktorze, latają tylko zgniłówki pokojowe, czyli nie te powszechnie występujące muchy domowe. Dlaczego tak robią? Nie do końca wiadomo, ale jest pewna hipoteza. No więc hipoteza właśnie mówi, że chodzi, jak zwykle, o prokreację. Chodzi o to, że w naturze samce tychże much, tychże zgniłówek, latają pod zwisającymi z drzew owocami. I robią to po to, żeby być doskonale widocznym dla samic. Wiele zwierząt gdzieś się chowa po to, żeby... Popisy, proszę pana. Proszę pana, popisy. No więc trudno sobie wyobrazić bardziej widoczne miejsce niż latanie pod owocem, który jest być może pożywieniem dla tychże much. Chodzi o to, też o to, nie tylko o to, żeby samice widziały samca, ale też o to, żeby samiec miał doskonały punkt obserwacyjny. No więc w pokoju żyrandol i latanie pod żyrandolem, który w przeważającej większości przypadków jest na samym środku pokoju, no trudno sobie wyobrazić lepszy punkt obserwacyjny i taki punkt, w którym byłby, chciałem powiedzieć, człowiek, mucha byłaby lepiej widoczna. Co ciekawe, to też ten naukowiec zaobserwował, że są różne piętra tego latania pod żyrandolem. Im pan mucha, much, tak się mówi? Nie much wiem. Jest bliżej, jest wyżej, tym ma w hierarchii większe znaczenie. To właściwie jak się ociera o żyrandol, to jest właściwie tam królem. Może tak być, nie wiem. Tutaj jakoś powiem panu, że jak do tego jeszcze tą prokreację dołączę, to jakoś nie jestem ekspertem chyba w tym pocieraniu się o żyrandol. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję nazywał bardzo. Się ten ostatni much, leń ogrodowy? Leń ogrodowy, tak. Bardzo ładnie się nazywał. Jest moim idolem. Niech pan zobaczy, jaki on brzydki. To już nie chcę chyba już. To nie robi. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. tutaj się pojawiła wersja. To piosenka okolicznościowa była YouTube. Bardzo nam miło. 22 minuty po 7, więc czas do prasy. Łukasz Karusta. Zaglądamy najpierw do Rzeczpospolitej. Leroy Marzec ma już nowy plan, czyli zaczynamy od polityki. Poseł po rozstaniu z Kukiz 15 myśli o pozwaniu szefostwa klubu i współpracy z przeciwnikami Pawła Kukiza. Uzasadniając wykluczenie posła Piotra Marca z klubu Kukiz 15, prezydium wystosowało oświadczenie, w którym informuje, że powodem tej decyzji jest utrata zaufania do polityka. Przywołane zostały także doniesienia medialne o uwikłaniu osób z jego najbliższego otoczenia w procesy tzw. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Nie mogę odpuścić, muszę bronić dobrego imienia, mówi Rzeczpospolitej Leroy Marzec. Tłumaczy, że jest mu niezręcznie. Ludzie go pytają, w jaki sposób zamieszany jest w reprywatyzację, skoro sam mówi, że należy z nią walczyć. Leroy zapewnia, że wykluczenie go z klubu nic nie zmieni. Nadal będzie głosił te same postulaty i pracował, aby pomagać obywatelom. Chciałby też, aby w Polsce zaczął funkcjonować e-voting, możliwość głosowania przez internet, nad którym pracuje jego zaplecze. W fazie przygotowań są też projekty dotyczące artystów. Możliwy jest też start w wyścigu po prezydenturę w Kielcach, bo jak mówi Leroy, namawia go do tego rodzina. W klubie Kukiz 15 słyszymy, że sprostowania oświadczenia nie będzie. Władze klubu nie obawiają się też ewentualnych pozwów ze strony rapera. O tym pisze Rzeczpospolita. A teraz Gazeta Wyborcza. Prawa człowieka nie dla uchodźcy. Polska nie wykonała decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zakazał jej odesłania czeczeńskiego uchodźcy. W Czeczenii mężczyźnie grożą tortury. Europejski Trybunał Praw Człowieka wystosował 8 czerwca w sprawie jednego z Czeczenów ubiegających się w Polsce o status uchodźcy tymczasowe zarządzenie powstrzymujące deportację cudzoziemca, bo powrót do kraju pochodzenia stwarza zagrożenie dla jego życia albo naraża na nieludzkie traktowanie. Kraj, który takiej decyzji nie wykona, łamie przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Naraża się na postępowanie przed Trybunałem i konieczność wypłaty odszkodowania. Dokument Trybunału nie nakazuje Polsce przyznania cudzoziemcowi ochrony, lecz jedynie rozpatrzenie jego sprawy. Trybunał zainterweniował w sprawie uchodźcy, który na przejściu granicznym w Terespolu już 27 razy próbował złożyć wniosek o udzielenie mu ochrony międzynarodowej. Za każdym razem odmawiała Straż Graniczna. O sytuacji tego człowieka Europejski Trybunał powiadomiła jego pełnomocnik. 8 czerwca rano wysłała do Trybunału faks z dokumentacją mężczyzny potwierdzającą, że był ofiarą tortur i prześladowań. W białoruskim Brześciu może koszować ponad 1000 Czeczenów. Większość bezskutecznie próbuje złożyć wniosek o status uchodźcy i o tym czytamy w Gazecie Wyborczej. Gazeta Polska codziennie pisze o klimacie w Katowicach. Dobrze, że to Katowice będą gospodarzem szczytu klimatycznego ONZ w 2018 roku. Stolica Górnego Śląska nadaje się do tej roli bardzo dobrze, bo skupia w sobie wszystkie sukcesy, porażki i wyzwania Polski w zakresie dbałości o środowisko, klimat i czyste powietrze. Z jednej strony jest przykładem, jak wielką pracę wykonała Polska w ostatnich 27 latach, by poprawić jakość powietrza. Z drugiej, w Katowicach doskonale też widać, jak wiele zostało jeszcze do zrobienia. Zimą w niektórych dzielnicach niemal nie da się oddychać z powodu smogu tworzonego przez stare piece grzewcze. Wiele miejsc na Górnym Śląsku wciąż przypomina też, do czego może prowadzić bezrozumna dezindustrializacja. Miejmy nadzieję, że w stolicy polskiego węgla trudniej będzie delegatom podjąć decyzje niekorzystne dla sztandarowego polskiego surowca i naszego przemysłu. O klimacie w Katowicach, o tym czytamy w Gazecie Polskiej codziennie. A w dzienniku Gazecie Prawnej skarbówka uczy się pisać listy. Sukces w ściganiu dłużników PIT daje tylko groźba kary i jej nieuchronność, ale napisana prostym językiem. Ale warto też pokazać zalety płacenia danin. Pilotażowe badania dotyczące technik poprawy ściągalności podatków w Polsce Bank Światowy przeprowadził już 2 lata temu. Wówczas dotyczyło ono tylko województw wielkopolskiego i lubuskiego. Ubiegłoroczna edycja objęła już zasięgiem cały kraj i wszystkich zalegających z zapłatą. Osoby te złożyły deklarację PIT za 2015 rok, ale nie zapłaciły do 30 kwietnia 2016 roku należnych kwot. Podatkowi dłużnicy zostali podzieleni na grupy, do których urzędnicy fiskusa wysyłali pisma odnoszące się do emocji i z zastosowaniem różnych technik perswazji. Najlepsze wyniki dało pismo behawioralne, w którym skarbówka ostrzega i przedstawia brak zapłaty nie jako przeoczenie, ale działanie z premedytacją. Tak zredagowane pismo pozwoliło poprawić ściągalność PIT o 8,5 punkta procentowego w porównaniu ze sztandarowym szablonem upomnienia i oznaczało wzrost liczby płacących, aż... I płaczących. Obcych też, tak. Aż o 1/5. Gdyby wszystkich 150 tysięcy podatkowych dłużników do wszystkich trafiło takie pismo, to budżet odzyskałby nawet 40 milionów złotych zaległego podatku PIT. O tym czytamy w dzienniku. Łukasz Karosta, bardzo dziękujemy. Ci płaczący tam nieprzypadkowo gdzieś. Nieprzypadkowo, absolutnie. Przyplątali. 227 trójek. O, dzień dobry pani. Pozdrawiam z Poznania. Chciałam zameldować, wracam z Kolonii, z koncertu Boskiego Fila. Było pięknie, rewelacyjnie. Byli Polacy, którzy mówili, że spełniają swoje marzenia. I chciałam się z wami podzielić, bo było cudownie. 15 tysięcy ludzi miało serce na dłoni dla Boskiego Fila, który jest w kiepskiej formie, znaczy w kiepskiej formie fizycznej, ale dał bardzo dużo, bardzo dużo. Chciałam się po prostu podzielić tą wiadomością piękną. Bardzo pani dziękujemy. Jak państwo wiedzą, kilka dni temu Phil Collins przewrócił się w pokoju hotelowym, uderzył głową w krzesło. Dwa koncerty były odwołane, no ale jak słyszymy, wrócił do koncertowania i bardzo dobrze. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rybeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze sandbar dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart od 49 cali dodajemy za złotówkę soundbar warty nawet 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Tradycyjnie lub nowocześnie. Tak się grilluje w tym sezonie z Lidlem. Bo teraz w Lidlu karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun aż 31% taniej. Tylko 12,90 za kilogram. A Pepsi 4x2 litry jedynie 9,95. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęło. Jolanta Pawlak. Dotychczasowa wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska będzie nową szefową Kancelarii Prezydenta Dudy, dowiaduje się Polska Agencja Prasowa. Jej powołanie ma nastąpić jeszcze dziś. Ma zastąpić Małgorzatę Sadurską, która z kolei jest kandydatką do zarządu PZU. Policja i służba celna rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się odbarwianiem oleju opałowego, który później jako olej napędowy trafiał na stację paliw. Gang, wyłudzając VAT, naraził Skarb Państwa na ponad 10 10 milionów złotych strat. Eksplodowała bimbrownia w miejscowości Dukora koło Mińska na Białorusi. Jedna osoba z poparzeniami 30% ciała trafiła do szpitala. Białoruskie Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych poinformowało, że w gospodarstwie agroturystycznym Dukorski Majątek doszło do wybuchu aparatu do produkcji bimbru. Poparzeń ciała doznał 59-letni mężczyzna. Częściowo zburzony został budynek tzw. winokurni, czyli gorzelni. Nie jest wykluczone, że mężczyzna obsługujący aparat bimbrowniczy chciał zbyt szybko uzyskać destylat i podgrzał kocioł z zacierem do zbyt dużej temperatury. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Ta informacja kończy skrót informacji. Więcej o 8:00. W Trójce pora teraz na ekonomię. Na program zaprasza sponsor. Producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o poziomie inflacji w maju. Z wcześniejszych szacunków urzędu wynikało, że ogólny poziom cen w ubiegłym miesiącu wzrósł o 1,9% wobec maja w 2016 roku. Główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz uważa, że GUS potwierdzi wcześniejsze dane. Dodaje, że inflacje obniżały głównie ceny ropy i kursy walut. Głównym czynnikiem powinny być jednak ceny paliw, które są odzwierciedleniem cen ropy naftowej na rynkach światowych, a tutaj, jak wiemy, jest dosyć długotrwała już stabilizacja w okolicach $50 za baryłkę ropy, plus dodatkowo relatywnie silny złoty w stosunku do dolara amerykańskiego, ponieważ ceny ropy kontraktowane są w dolarze amerykańskim, no to mocny złoty oczywiście jest korzystny dla cen paliw liczonych w złotym właśnie. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że eksperci czekają na informacje o tym, jak duży wpływ na poziom cen miała pogoda. Dużym znakiem zapytania pozostaje wpływ przymrozków, które negatywnie odbiły się na zbiorach owoców jagodowych, być może też warzyw, ale no właśnie niektóre straty są jeszcze liczone i być może dopiero w kolejnych miesiącach te ceny w związku z tym zanotują wzrosty. Dane GUS-u o inflacji poznamy o 14:00. Katarzyna Sułkowska, Michał Chytczewski i Filip Gorczyca zostali wybrani do zarządu Alior Banku na nową 3-letnią kadencję. Debiutantem w Alior Banku jest Michał Chytczewski, który dotąd prowadził grupę doradztwa transakcyjnego dla sektora instytucji finansowych w Polsce w EY. W przeszłości był związany m.in. z bankami BGK, PKO BP i BPH. Chytczewski ma za sobą pracę w roli wiceministra w pierwszym rządzie Donalda Tuska. W latach 2007-2009 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Odpowiadał za sektor instytucji finansowych. Na koniec serwisu ekonomicznego waluty. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,85 zł, euro 4,18 zł, dolar 3,72 zł, funt brytyjski kosztuje 4,75 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Jeszcze w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Z zachodu na wschód przemieszcza się strefa przelotnych opadów. Po południu możliwe także burze i to nawet z gradem. Tylko na Podkarpaciu przez cały dzień w miarę pogodnie. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura od 19 stopni w Kołobrzegu, 22 w Poznaniu i Olsztynie, 25 w Warszawie, Piotrkowie i Chełmie, do 27 stopni w Bielsku Białej, w Tarnowie i w Krośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Kochanie, pakuj się. Znalazłem ofertę. Ale jaką ofertę? All inclusive, idealny, wymarzony i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? Ford Kuga? Tak! Odkryj nowego Forda Kuga w wyjątkowej ofercie All Inclusive. Ciesz się bogatym wyposażeniem i komfortem podróżowania już od 85 900 zł. Nie czekaj! Już dziś odwiedź autoryzowany salon Forda. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam telewizor dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z wydajnymi procesorami Intel Core dodajemy telewizor za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Sezon na ukąszenia komarów. W pełni. Dlatego wybraliśmy się do lasu, żeby przetestować Moskiterum spray ochronny. Do kupienia wyłącznie w aptekach. Nie jest to preparat biobójczy i nie zawiera dietylometatoluamidu, czyli DET. Zatem co zawiera? Olejki roślinne, które zapewniają naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy, jak działa. Muszę przyznać, że Moskiterum jest skuteczne i może być stosowane u dzieci już od pierwszego roku życia. Ja to kupuję. Moskiterum. Lato bez koszmarów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I proszę sobie wyobrazić, drogi panie Piotrze, że wkradł się błąd w obliczeniach. Jeśli chodzi o skrable. Chodzi o słynną grę, tak? Tak, chodzi o grę. Teraz dominowała całkowicie już programy przed i popołudniowe. Nie. Kontrolujemy sytuację. Bardzo słychać przed mikrofonem taki uśmiech, który wykwita na twarzy prowadzących w momencie, kiedy przechodzą do tego jakże na czasie tematu. Jest rywalizacja, są emocje, proszę pana, ponieważ słówko dowozi. Zied, przypomnę, na potrójnej literowej, a punktowane jest razy 9 punktów razy 3, to w sumie i podwójna słowna 64 punkty dzisiaj byśmy uzyskali, jeśli ułożylibyśmy to słowo. Zdaje się, że tak będzie, ale to dopiero przed 9. Poproszę o przyspieszony kurs zasad. Dobrze. Wspominając pana Zbigniewa w trójkowych porankach, zaczniemy od Bacha i rzucimy wszystko, co złe. Jak państwo słyszą w studiu Piotr Meca, to dlatego, że trochę będziemy państwu dziękowali. Tak, za kontakt, tak, który chyba kontakt. Nie ma porównania do żadnego z naszych dotychczasowych seriali. Zgadzam się w całej rozciągłości. Tak jeszcze państwo nie reagowali na to, co się dzieje na antenie w tym cyklu. U mnie najczęściej pojawia się w mailach takie stwierdzenie, że poznałem pana Zbigniewa Wodeckiego dopiero teraz. I chodzi nie tylko o muzykę, bo słuchacze przyznają się też, że był znany z 5, może 6 utworów. Okazało się, że to jest trochę studnia bez dna, ale także z tego, co mówi, bo jego ogromne poczucie humoru i to, że w zasadzie każdą rozmowę zaczynał albo od jakiegoś dowcipu branżowego, albo od jakiejś figury słownej, powoduje, że uciekały nam trochę jego bardzo zdecydowane i takie mądre stwierdzenia, które prawie na każdy temat, także branżowy, miał przygotowane. Bo tę branżę znał bardzo dobrze. Jeśli mogę powiedzieć o tym, co my dostajemy do audycji porannej od państwa, po prawie każdym odcinku to powtarza się jedno określenie. Popłakałem się słuchając i muzyki, i słów pana Zbigniewa. No i mamy dziś kolejną bardzo, nie chcę powiedzieć ostrą, ale zdecydowaną opinię i zaskakującą trochę na pewien branżowy temat. To jest bardzo, bardzo słuszne, mi się wydaje, że są były konkursy, gdzie wykonawcy grali za parawanem. Nie było widać. Bo jakby jeszcze wizualna strona tego, jak ktoś gra, czy dobrze wygląda, czy ma, jakie ma ruchy, to też działa. No człowiek jest tylko człowiekiem. Ja bym się nie podjął klasyfikacji. Ja naprawdę nie wiem, komu dać pierwszą nagrodę w konkursie Wieniawskiego. Nie wiem. Nie, i się tego nie podejmę. Ja, skrzypek, który grał Wieniawskiego, który musiałem, oczywiście demo zagrałem też w takim tempie, że mi orkiestra nie mogła dogonić, bo nie za bardzo go miałem wyćwiczonego, tylko w tempie poleciałem. Lida dyrygował, pamiętam. Zbyszek, brzmi się nie mogli dogonić. Ja wiem, ze strachu poleciałem, bo miałem łatwość techniczną. Nie podjąłbym się. marzeń ma, oczu twoich blask, tysiąc przyczyn zna. Bicie serca, są na niebie znaki. Jak do ciebie trafić? Lecz wszystko przepadnie, gdy już ciebie zgadnę. Jeden rzecz, jeden prosty szept w głowie mam, mam teorię dwie. W twoich stóp noc twój kolor ma, zapach twój i smak, świt przynosi myśl. Skąd to wszystko? Są na niebie znaki. Jak do ciebie trafić? Lecz wszystko przepadnie. Zbigniew Wodecki, Piotr Mec, bardzo dziękuję. I zapraszam oczywiście na jutrzejsze spotkanie. Poranna audycja, zapraszamy do drugiej. W tej chwili za kwadrans będzie ósma, Łukasz Walewski. Trzecie oblicze dyplomacji. Dziś w naszym cyklu zajmiemy się tym wycinkiem prawa międzynarodowego, jakim jest prawo wojny i konfliktów zbrojnych. Cofnijmy się do 2009 roku. W Afganistanie, w prowincji Kunduz, talibowie przechwytują w nocy dwie cysterny, które przewożą paliwo z Tadżykistanu do natowskiej bazy. Po zabiciu kierowców jadą nimi dalej, aż w pewnej chwili jeden z pojazdów zostaje zablokowany, bo ugrzązł w błocie. Wtedy talibowie otwierają cysterny i pozwalają miejscowym na zaopatrzenie własnych kanistrów. Niemiecka armia uczestnicząca w natowskiej operacji w tym czasie stara się przejąć inicjatywę w tym terenie. Wieść o cysternach trafia z niemieckiego wywiadu do dowodzącego pułkownika Georga Kleina. Otrzymuje on też informację, że gromadzący się wokół cystern ludzie to talibowie i rebelianci. Niemiecki dowódca wydaje około 2:30 w nocy rozkaz amerykańskim myśliwcom F-15, aby zrzuciły bomby na cysterny. Dwie minuty później oba pojazdy wylatują w powietrze w wyniku potężnego wybuchu. Ginie przynajmniej 179 osób, jak się później okazuje, w przytłaczającej większości zupełnie niewinnych cywilów. Berlin, co prawda bez brania na siebie odpowiedzialności karnej, decyduje się na wypłaty zapomóg w wysokości 5000 dolarów dla krewnych każdej z ofiar. Co ciekawe, Niemcy tuż po tym wydarzeniu zmieniają formalno-prawny charakter swojej misji w Afganistanie. Zostaje ona określona jako konflikt zbrojny w granicach prawa międzynarodowego. Liczba ofiar wywołała jednak burzę w świecie i w Niemczech. Niemców skrytykowali za ten atak ministrowie spraw zagranicznych, m.in. Szwecji, Francji i Włoch. Czy pułkownik Klein, który wydał rozkaz ataku, powinien zostać jednak ukarany? To musieli rozstrzygnąć niemieccy prawnicy. A co stwierdzili i czy wojskowy złamał prawo? O tym opowie nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Zanim odpowiemy na postawione pytanie, to warto tę historię skrócić do kilku zdań po to, by lepiej zrozumieć istotę tego bardzo trudnego problemu. Mamy oto dowódcę, który otrzymuje informację, że w pobliżu obozu jego żołnierzy znajduje się cel wojskowy. Cel, który może być wykorzystany do ataku na bazę. Dowódca bez zwłoki i bez jakiegokolwiek ostrzeżenia postanawia go zlikwidować. Nie wiemy przy tym, czy miał on jakiekolwiek sygnały wskazujące na obecność osób cywilnych w pobliżu cystern z paliwem. Czy zatem doszło do popełnienia zbrodni wojennej, czy nie? Nie ulega wątpliwości, że ciężarówka z paliwem może być wykorzystana do ataku, a zatem z pewnością stanowi cel wojskowy, który prawo międzynarodowe pozwala zniszczyć. Tyle tylko, że w naszej sprawie trzeba jeszcze odpowiedzieć na kolejne pytanie, a mianowicie prawo międzynarodowe pozwala zniszczyć cel wojskowy, kiedy możliwe są ofiary cywilne. Czy żołnierz jest na przykład uprawniony do zabicia żywej tarczy lub człowieka po prostu przypadkowo obecnego w pobliżu celu? Okazuje się, że w pewnych sytuacjach taki atak bez rozróżniania będzie legalny. Dopuszcza się go wtedy, kiedy straty cywilne nie będą nadmierne w porównaniu z korzyścią wojskową. W praktyce to może prowadzić do konieczności szacowania liczby ofiar, to znaczy ilu żołnierzy padłoby ofiarami ataku cysterny na bazę, a ilu cywilów zginie w razie zniszczenia tej cysterny w polu. Brzmi to oczywiście dosyć makabrycznie, ale przecież takie są właśnie konflikty zbrojne. Niemiecki dowódca takiej oceny nie dokonał, podobnie zresztą jak nie ostrzegł osób cywilnych przed atakiem. Wskazano na przykład, że mógł rozkazać pilotom amerykańskim, by przelecieli tuż nad celem, co prawdopodobnie rozpędziłoby gapiów zgromadzonych przy cysternach. To wszystko mogłoby wskazywać, że pułkownik Klein popełnił zbrodnię wojenną. Tyle tylko, że my taki argument wyciągamy po dłuższej analizie sprawy, kiedy przeglądamy dokumenty i pijemy sobie kawę. Natomiast sam Klein działał pod presją czasu i prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy z tego, że do unieruchomionej cysterny zbiegło się pół pobliskiej wioski. A to z jego punktu widzenia, a nie z naszego, należy oceniać cały przypadek. Ostatecznie niemiecki prokurator umorzył postępowanie, a żołnierz nie został ukarany. Trzecie oblicze dyplomacji. Zapraszamy już dziś oczywiście na kolejny odcinek, to dokładnie za tydzień, dokładnie o tej samej porze. A zaprasza Łukasz Walewski. Za 11 minut będzie 8. Siedem trójek. Teraz proszę uważnie, bardzo uważnie posłuchać, bo będą Państwo mieli jedyną i niepowtarzalną okazję posłuchać prawdy życiowej uzyskanej w bardzo młodym wieku. Jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że tylko te 3 dni, długi weekend, potem już te 3 dni, ale to jest luzik, jeszcze tylko trochę tych głupich uwag a propos świadectwa, potem 2 tygodnie obozu, 2 tygodnie z rodzicami, tydzień z dziadkami i kurczę, wakacje przyleciały. No właśnie, i tak to jest. I tak całe życie. Właśnie tak to wygląda. Czyli, że poniedziałek i nie dość już prawie wrzesień. No jakbyś zgadł. No, tak właśnie jest. Łukasz Karusta, za 9 minut 8. Proszę, zaglądamy przed chwilą 6 była już za 9:08. Zaglądamy na zagraniczne strony dzisiejszych gazet. Gazeta Wyborcza pisze: Macron ponownie zwycięża. Partia prezydenta Emmanuela Macrona zwyciężyła w pierwszej turze wyborów parlamentarnych. Za tydzień dogrywka. Tu dość szczegółowa analiza, ale o tym za chwilę też więcej w naszym serwisie informacyjnym. A poniżej artykuł: powyborczy chaos w Wielkiej Brytanii. Porozumienie koalicyjne, które konserwatyści mieli zawrzeć z unionistami z Irlandii Północnej, na razie wcale nie jest przesądzone. A Jeremy Corbyn, lider Partii Pracy, jest przekonany, że ma jeszcze szansę na rządzenie krajem. Wciąż mogę zostać premierem. Corbyn sugeruje, że po nadspodziewanie dobrym wyniku Partii Pracy w zeszłotygodniowych wyborach nie zamierza łatwo oddać inicjatywy w zwycięskim konserwatystom i potrzebuje kilku dni, żeby samemu ją przejąć. Walka wciąż trwa, absolutnie, stwierdził. Corbyn może spróbować porozumieć się ze Szkocką Partią Narodową, liberalnymi demokratami, zielonymi i narodowcami z Irlandii Północnej, ale zdaniem Guardiana to mało prawdopodobny scenariusz. Jeśli żadnej ze stron nie udałoby się uformować rządu, to Wielka Brytania stanęłaby wobec widma kolejnych wyborów. Czas mają do otwarcia następnej sesji parlamentarnej zaplanowanej na koniec czerwca. Królowa wygłasza wtedy napisaną przez rząd mowę tronową, która ma formę expose i jest poddawana pod głosowanie przez Izbę Gmin. Takie scenariusze snuje Gazeta Wyborcza. A teraz przechodzimy do Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita pisze, czy możliwe jest usunięcie prezydenta Donalda Trumpa. Przesłuchanie byłego szefa FBI Jamesa Comeya nasiliło rozważania o możliwości impeachmentu, czyli usunięcia Donalda Trumpa ze stanowiska prezydenta. Głosów za impeachmentem pojawiło się wiele po czwartkowym przesłuchaniu. Podjęte zostały nawet pierwsze formalne kroki ku temu. Przewodzi im demokratyczny kongresmen z Teksasu Al Green, który sporządził artykuły oskarżenia przeciwko Trumpowi. Jego zdaniem prezydent powinien zostać usunięty ze stanowiska, pozwalniając Comeya z FBI chciał utrudnić dochodzenie, które ta agencja prowadziła w sprawie Rosji i jej domniemanego wtrącania się w ubiegłoroczne wybory prezydenckie w USA. Demokraci przeciwni prezydentowi twierdzą, że zeznania byłego szefa FBI to argument, który wystarczy, by postawić zarzuty Donaldowi Trumpowi. Zgadza się z nimi historyk polityczny Alan Leachman z American University. Mamy tu o wiele poważniejsze zarzuty niż istniały przeciwko Billowi Clintonowi, który starał się zacierać ślady prywatnego skandalu. W przypadku Trumpa chodzi o naszą demokrację oraz bezpieczeństwo kraju. Myślę, że mamy do czynienia z najpoważniejszym skandalem w historii naszego kraju. Poważniejszym niż Watergate, tak mówi Leachman. I o tym czytamy w Rzeczpospolitej. I jeszcze krótko tylko wrócimy do tematu Ukrainy. Pisze o nim Polska The Times. Unia zniosła wizy dla Ukraińców. Od niedzieli 11 czerwca Ukraińcy wjeżdżają bez wiz do krajów Unii Europejskiej. Pierwszego dnia z możliwości bezwizowego wjazdu skorzystało ponad 1000 obywateli Ukrainy. Około 3,5 miliona Ukraińców posiada paszport biometryczny, który jest wymagany przy nowych restrykcjach dotyczących ruchu bezwizowego. Jednak w danym momencie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ilu z nich przekroczy granice i analiza, jak wpłynie to na Unię Europejską i sytuację na rynku pracy w Unii, dzisiaj w Polsce The Times. Łukasz Karosta przeglądał zagraniczne strony porannej prasy i widzę, że państwo wychwycili słowo, określenie, klucz w tej wypowiedzi młodego człowieka. Chodzi oczywiście o uwagi dotyczące świadectwa.